بیان نمبر 52 زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعالی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے نیک بندوں کو شرف و فضیلت والے گھر یعنی خانہ کعبہ اور سب سے بڑے مزار اقدس یعنی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا ان کے لیے اس راہ کو آسان کر دیا اور توفیق کو ان کا رہنما بنایا تو وہ اپنے مقاصد و مطالب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس نے ان کو اپنے دروازے پر کھڑا کر کے اپنی بارگاہ عالی کا قرب بخشا تو ان کو عزت و مرتبہ ملا اور وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے اس نے ان کو ضیافت و مہمانی کے ساتھ خاص فرمایا تو انہوں نے ام القرى یعنی مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے بے آب و گیاہ میدانوں کا سفر طے کیا اور اس نے ان بیابانوں کے سفر میں ان کے لیے لذت رکھ دی ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا اور انہیں اپنی رضا و خوشنودی کا مزدہ سنایا پس انہوں نے بیت اللہ شریف کا مکمل طواف کیا اللہ عز و جل نے وادی منا میں انہیں خوشخبری دی مقام خیف میں خوف و مشقت اور تمام خطرات سے راحت و چین بخشا انہیں فیضان کے لیے میدان عرفات پہنچایا تاکہ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کو مٹا دے اس لیے وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوئے انہوں نے مزدلفہ میں خوشی و مسرت کے ساتھ پاک بارگاہ سے ثواب پایا مشرع حرام کے پاس اللہ عز و جل نے ان کے لیے اپنی رضا کا انعام لکھ دیا اس طرح کہ انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دی ان بندوں نے سروں کو برہنہ کر لیا بال منڈوا دیے اپنے مہربان اور بہت زیادہ معاف فرمانے والے مالک و مولا عز و جل کی تسبیح کثرت سے کرنے لگے انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی اور جانوروں کو ذبح کیا تو اللہ عز و جل نے ان سے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرما لیا اور ان کے گناہوں کے دفتر کو مٹا دیا رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت اللہ عز و جل نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی پھر جب انہوں نے طواف وداع کر لیا اور لوٹنے کا پختہ ارادہ کیا تو اپنے شوق کو مکمل طور پر بارگاہ نبی مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جلد حاضری کی طرف متوجہ کر دیا وہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ عز و جل نے بے شمار معجزات اور نشانیاں دے کر مبعوث فرمایا انہیں سب سے اشرف و اعلیٰ قبیلے میں پیدا فرمایا ان کے ذریعے مظہر اور نظرہ قبیلوں کو عزت و شرف بخشا ان کے دین کو سب سے سیدھا راستہ اور ان کی شریعت کو صلاح و خیر بنایا پس حروف تہجی میں سے ہر حرف ان کے مقام و مرتبے کی عظمت و رفعت پر گواہ ہے چنانچہ حروف تہجی اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت کی طرف اشارہ کرتا ہے با سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہجت یعنی حسن و خوبصورتی ہے جس نے چاند اور سورج کو روشن کیا اور چمکایا تا سے مراد تائید ہے جو آپ کی ہر شیطان و مردود سے حفاظت کرتی ہے سا سے مراد ثبات ہے جس کی وجہ سے آپ ہر حال میں ثابت قدم رہے لہذا ہمیشہ عدل فرمایا کسی پر ظلم نہ کیا جیم سے مراد جود و وفا ہے جس کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہے ہا سے مراد حلم و بزرگی ہے جسے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا خا سے مراد اختصاص و صفا ہے یعنی اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرما کر ہر طرح کے میلے پن سے پاک و صاف رکھا دال سے مراد دوام احسان یعنی بارگاہ الہی عز و جل سے نیکی و بھلائی پر ہمیشگی کی توفیق عطا ہوئی. پس آپ کی حیبت و جلال سے بت اوندے مو گر گئے. زال سے مراد ذلت سے حفاظت ہے یعنی آپ کی ذات عالی سے ذلت و رسوائی دور رہی حتیٰ کہ وہ خود ہی حقارت و ذلت میں مبتلا ہو گئی. راہ سے مراد رحمت ہے جس کے ساتھ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. زاہ سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل زہد و قناعت ہے. سین سے مراد سیادت سرداری ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق کی سرداری سے سرفراز کر کے ممتاز فرمایا. شین سے مراد شفاعت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت گناہگاروں اور نافرمانوں کی شفاعت و سفارش فرمائیں گے. سعد سے مراد سیانت اور حفاظت ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر عیب سے حفاظت فرمائی اور امانت کی تلوار آپ کے ساتھ کر دی. زاد سے مراد ضیاء و انوار ہیں جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. طاعۃ سے مراد طریق اقبال یعنی راہ عروج ہے جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دی. زاہ سے مراد ظلم و گمراہی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ظلم و گمراہی سے نکال دیا. فا سے مراد فرحت و مسرت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتیں اور خوشخبریاں سن کر مسرور ہو گئی. قاف سے مراد قاب قوسین یعنی دو ہاتھ کا فاصلہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اس قرب سے مشرف فرمایا. قاف سے مراد کلام الہی ہے کہ اللہ عز و جل نے جھوٹ سے پاک اپنے لاریب کلام کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و بزرگی عطا فرمائی. لام سے مراد لطیف الہیہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شک و شعبہ سے منزع لطف و مہربانی فرمائی. میم سے مراد من یعنی احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسرار پر مطلع فرما کر آپ پر احسان فرمایا. نون سے مراد نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی ایران کا ایک ہزار سال سے شعلہ زن آتش گدہ بج گیا. ہا سے مراد حیبت ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا روب و دبدبہ عطا فرمایا جس سے بڑے بڑے طاقتور شہ سوار زیر ہو گئے. واو سے مراد وقار ہے کہ آپ کمال وقار و بردباری سے موصوف ہیں. یا سے مراد یقین ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں میں امتیاز عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء مرسلین کا خاتم یعنی آخری نبی بنایا اور فضل و فخر کے ساتھ قرآن حکیم میں ان کی ذات والا صفات پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں. سورہ فاتح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جس نے میری قبر اقدس کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے. تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جاوے نہ باندھے جائیں. مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی. امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر اقدس جنت کی کیاری. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے میرے قبر میں جانے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، اور جو حرمین طیبین میں سے کسی حرم میں مرا وہ بروز قیامت امن والوں میں اٹھایا جائے گا، اور بے شک میری قبر اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا اور مجھ پر سلام بھیجے گا تو میں جواب میں 10 بار اس پر سلام بھیجوں گا، اور 10 فرشتے اس کی زیارت کریں گے، اور وہ سب اس پر سلام بھیجیں گے، اور جو اپنے گھر میں مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ عز و جل مجھ میں روح لٹا دے گا یہاں تک کہ میں اس پر سلام بھیجوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس نے میری وفات کے بعد حج کیا اور میری قبر مبارک کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. عربی کو نوید بخشش مل گئی. امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے 3 دن بعد ایک عربی آیا اور اس نے اپنے آپ کو قبر اقدس پر گرا دیا اور روضہ شریف کی خاک پاک سر پر ڈالنے لگا، پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ، یعنی اے اللہ عز و جل کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل آپ پر رحمت نازل فرمائے. جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے. ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے رب تعالی سے بخشوائیں. قبر اقدس کے اندر سے ندا آئی، اے شخص تجھے بخش دیا گیا. حضرت سیدنا ابو الحسن صوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حاتم عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر کھڑے ہو کر عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم نے تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو ہمیں نامراد نہ لٹا. آواز آئی، اے بندے ہم نے تجھے اپنے محبوب کی قبر اقدس کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تجھے پاک کر دیا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تجھ سے اور اس سے راضی ہو گیا جس نے اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کی. حضرت سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، ایک عربی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مقدسہ پر حاضر ہو کر عرض کی، या अल्लाह अज़्ज़वजल, तूने अपने महबूब बंदों के मज़ारात के पास ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है। ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार है और मैं तेरा बंदा हूँ, बस तू मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के कुर्ब की वजह से नारे दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता फरमा दे। हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई, तूने सिर्फ़ अपने लिए जहन्नम से आज़ादी का सवाल किया, तमाम मखलूक के लिए क्यों नहीं किया, ताकि मैं उन सब को अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पाक के सदके नारे जहन्नम से आज़ाद कर देता। ए अरबी, जा हमने तुझे आज़ाद कर दिया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी अता फरमाई। हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अला रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने मदीना शरीफ में हाज़िरी दी, मुझ पर भूख का ग़लबा था। हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और शेखाने करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पाक की ज़ियारत की और सलाम किया। फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। भूख और फाका से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है जिसको सिवाय अल्लाह अज़्ज़ वजल के कोई नहीं जानता। मैं इस रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेहमान हूँ। फिर मुझ पर नींद गालिब हुई। ख्वाब में नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहाँ के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी अनायत फरमाई। मैंने निसफ रोटी खा ली। जब बेदार हुआ तो रोटी का आधा टुकड़ा मेरे हाथ में था। मैंने जान लिया कि नबी पाक साहिब लौलाक स्याह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान हक है। जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की उसने हकीकत में मेरी ही ज़ियारत की, कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। फिर मुझे निदा की गई, ऐ अबू अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला, जो भी मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसको बख्श दिया जाएगा और कल बरोज़े क़यामत मैं उसकी शिफात करूँगा। हज़रत सैयदना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन नईम रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन याल्लाह कनानी रहमतुल्लाहि तआला कसरत से नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत किया करते थे और आपको अक्सर ख्वाब में नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार भी हो जाता। एक दिन ज़ियारत कब्र अथर के कसद से निकले, लेकिन पाँव में चोट लगने के सबब ज़ियारत से महरूम हो गया। हज करने वाले जा रहे थे, आपने एक रुका लिख कर किसी हाजी को दिया और फरमाया, जब तुम मज़ार अकदस पर पहुँचो तो मेरा ये रुका मज़ार शरीफ के करीब रख कर अर्ज़ करना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कनानी आप की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हुए अर्ज़ गुजार है कि आप जानते हैं कि कनानी को आप की ज़ियारत से किस चीज़ ने रोक रखा है। चुनाचा जब उस शख्स ने ऐसा किया तो हज़रत सैयदना कनानी रहमतुल्लाहि तआला को ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ कनानी, तुम्हारा ख़त पहुँच गया है और हमने तुम्हारा उज़र भी कबूल कर लिया है। हज़रत सैयदना उतबा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास बैठा हुआ था कि एक अरबी को ऊँट पर आते देखा। ऊँट से उतरकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार पर हाजिर हुआ और यूं अर्ज गुजार हुआ, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ वजल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल के पसंदीदा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक नाजल फरमाई है। तर्जमा, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سورہ النساء۔ اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عتبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ، اس عربی کو بشارت دے دو کہ اللہ عز و جل نے اسے بخش دیا۔ منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ آپ نماز شروع کرنے والے ہیں۔ آپ نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب امام مالک شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تو قبر اثر کے قریب ہو جاتے، اپنا رخ قبر اثر کی طرف کر کے سلام عرض کرتے اور دعا کرتے، لیکن قبر اقدس کو ہاتھ سے مس نہ کرتے۔ زیارت روضہ اقدس کرنے کے 10 فوائد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کرنے والے کے لیے 10 کرامات یعنی عزتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بلند مرتبہ ہوگا۔ نمبر 2، حصول مقصد میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 3، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 4، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی۔ 5، وہ ہلاکت و بردباری سے امن میں رہے گا۔ 6، عیوب و نقائص سے پاک ہوگا۔ 7، اس کی مشکلات آسان ہوگی۔ 8، حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ 9، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ 10، مشرق و مغرب کے رب عز و جل کی رحمت ملے گی۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو حجاج کرام وغیرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفات پر غور کرو کہ وہ کتنی جمیل ہیں، وہ اپنے قریب حاضر ہونے والے کی کتنی عزت افزائی فرماتے ہیں اور اسے جواب سلام سے نوازتے ہیں۔ اگر تو دور سے بھی سلام عرض کرے تو وہ تیرے سلام کا جواب مرحمت فرمائیں گے، تو شفاعت طلب کرے گا تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تیری شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت سے منقطع ہے جبکہ وہ ہمیشہ تیری حاضری کے مشتاق ہیں۔ تو دنیا میں مشغول ہونے کے سبب اور مال جمع کرنے کی خاطر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ خواب میں بھی جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر تو دربار رسالت میں حاضر ہونے کا عزم کرتا ہے تو سواری پر سوار ہو جا، اور اگر انصاف سے کام لے تو تجھے سر کے بل چلنا چاہیے، نہ کہ قدموں پر۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضور نبی پاک صاحب الاخلاق صاحب افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، کل بروز قیامت تیری شفاعت فرمانے والے ہیں، سلامتی کے گھر یعنی جنت تک تیرے رہبر و رہنما ہیں۔ کیا تو نے کوئی ایسا محبوب بھی دیکھا ہے جو اپنے محببین سے ایسا معاملہ کرتا ہو یا ان پر اتنا مہربان ہو؟ اللہ عز و جل کی قسم ہرگز نہیں، تو نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی دیکھے گا، اس کے باوجود تو کیسے ٹھہرا ہوا ہے یا کیسے تجھے افسوس و حسرت نہیں ہوتی؟ محبوب خدا عز و جل نے تجھے کتاب و سنت سے آگاہ کیا تو تو دیکھنے والا ہو گیا، تجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ تجھے بشارت دینے والے ہیں پس اے حضور کی محبت کے دعوے دار، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تجھے ان کی سنتوں سے کہاں موافقت ہے؟ تیرے افعال ان کے افعال و اقوال کے تابع کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل کی قسم تجھ پر ان کی پیروی کا نام و نشان تک نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں رات بسر کرتے تھے صبح تہجد کی نماز ادا کرتے اور روزوں کے سبب خالی پیٹ رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خزانے پیش کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، تمام رات اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں جاگ کر گزار دی، دست طلب پھیلائے اور سر جھکائے رکھا، اور اپنی خلوتوں میں اپنی امت کے لیے گروہ در گروہ جنت میں داخلے کا سوال کرتے رہتے، تمنائے زیارت کی دعا، یا اللہ عزوجل، حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر درود و سلام بھیج، یا اللہ عز و جل ہمیں ان کی زیارت سے بہرمند فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، اور ہمیں ان کے قافلے میں اکٹھا کرنا اور ان کا رخ روشن دکھانا اور ان کے حوض کوثر سے سراب کرنا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جو ان کی صحبت میں رہ کر کامیاب ہوئے، اور ان کے راستے سے نہ ہٹانا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا، اور اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے بچانا۔ اے مالک و مولا عز و جل، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یا اللہ عز و جل، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بے حد و بے شمار درود و سلام بھیج، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔